Στην Κάραν ρισουρίτημα τη Πάκνε, αλλά τη ταχούλου του να άκδιλ ισκυμά ελ μουστρακ, ρελ αχζάβ βαλ μουναδαμάτ, βαλ σοχσιά τη λεφαρδία, φυσιμάλ βαλ γενού βαλ χάρις, μην άκλη σαλάμι σίβλ τζουζρα τη Κουρία, βαλ ταουίτι ελ μουστακίλ. Άστοραν νάτιχ πιλισάλ τζομίτ ελ βατουανία ελ μουκταριμίν ελ Κουρίν, φι Αμερίκα, παγιάναν, για μαλ χάμις μην χατασιάρ. وأدلى رئيس حياة الكوريين المقيمين في اليابان التابعة للحياة الخارجية لتحالف أم الأمة لتوحيد الوطن عضو اللجنة التحضيرية في المنطقة اليابانية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها المستقل أدلى بحديث يا مسلم منهم.